wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 kwietnia, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Maleje liczba zakażeń koronawirusem i hospitalizacji, ale sytuacja w szpitalach wciąż trudna. W Krakowie odprawiono mszę w intencji zmarłego Adama Zagajewskiego. Pogrzeb poety za kilka miesięcy. Nie dla wycinki w Puszczy Dulowskiej. Okoliczni mieszkańcy protestowali, biegając i jeżdżąc po lesie. 21 700 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce ostatniej doby. To o ponad 1000 mniej niż tydzień temu. Od wczoraj zmarło 245 osób. W szpitalach jest 33,5 tysiąca pacjentów. O ponad 700 mniej niż wczoraj. 3,5 tysiąca osób podłączonych jest do respiratorów. Były główny inspektor sanitarny, dr Marek Posobkiewicz, mówi, że chociaż nieznacznie spadła liczba hospitalizacji, to sytuacja w szpitalach jest nadal bardzo trudna. Jest to związana z bardzo dużą ilością zakażeń przez ostatnie kilka tygodni i nawet jeżeli w najbliższych dniach wyraźnie zmniejszy się liczba osób zakażonych nowo zarejestrowanych, to ten oddech dla szpitala to będzie odczuwalny dopiero za około 2 tygodnie. Do szpitali trafiają coraz młodsi pacjenci. Wielu ciężko przechodzi zakażenie. Zdaniem Marka Posobkiewicza ten ciężki przebieg może mieć związek z brytyjską odmianą wirusa. Była rodzina i grono najbliższych przyjaciół w Bazylice Świętego Floriana w Krakowie. Odprawiono mszę w intencji zmarłego poety Adama Zagajewskiego. Ceremonia miała prywatny charakter. Adam Zagajewski swoją pozycję w polskiej kulturze budował autentycznością życia. Był w nim bunt i zachwyt, mówił w homilii profesor KUL-u ksiądz Alfred Wierzbicki. Nie popadał w skrajności. Bronił żarliwości i propagował wysoki styl, ale nikomu nie narzucał stylu życia. Był przekonany, że człowieczeństwo ma wiele postaci. Przejawiał czułość dla ludzkiej różnorodności. Traktował ją jako boską symfonię. Pogrzeb połączony z przeniesieniem urny z prochami poety do Panteonu Narodowego w Kościele Świętych Piotra i Pawła w Krakowie odbędzie się za kilka miesięcy, prawdopodobnie jesienią. Adam Zagajewski to jeden z liderów literackiego pokolenia nowej fali, wybitny poeta i eseista. Był jednym z najbardziej znanych na świecie polskich twórców. Zmarł 21 marca w Krakowie. Miał 75 lat. 12 godzin od 7 do 19 trwał protest w obronie Puszczy Dulowskiej, kompleksu leśnego między Krakowem a Katowicami. Mieszkańcy, biegacze, rowerzyści nie zgadzają się na wycinkę drzew prowadzoną przez Lasy Państwowe. Jak mówią, skala prac jest porażająca. Dlatego zbierali podpisy i przez cały dzień spacerowali i biegali po puszczy. Ja tutaj będę ekipę pilnować, żeby się nie zgubiła. Ta puszcza nie rośnie dla zarobku, ta puszcza rośnie dla nas, dla ludzi, dla mieszkańców. Powiat ma ponad 100 tysięcy mieszkańców, gdzie my się podziejemy? Zwierzyna do nas na osiedle przychodzi, bo tu nie ma się gdzie podziać. Jesteśmy takimi pasjonatami militariów. Przyszliśmy tutaj w ramach wsparcia protestu, aktywnie korzystamy z lasów. No nie podoba nam się to, że z roku na rok znikają lasy w coraz szybszym tempie. Jestem dlatego tutaj, żeby bronić nasze zielone płuca. Po prostu chcemy zdrowo żyć, mamy smog, więc jedyny ratunek to są zielone drzewa. Nie mamy gdzie indziej iść i jechać, skoro mamy naokoło piękny las, piękną puszczę i szkoda tego. Przedstawiciele Nadleśnictwa Chrzanów w czwartek podczas spotkania z mieszkańcami wyjaśniali, że puszcza jest lasem gospodarskim, a wycinki wynikają z zaakceptowanego przez Lasy Państwowe planu. Jest wszędzie, w domu, w pracy, w samochodzie. Mowa o radiu, które dziś ma swoje polskie święto. To właśnie 11 kwietnia 1923 roku Stowarzyszenie Radiotechników Polskich przyjęło dokument, w którym zawarło opinię na temat wytycznych do ustawy radiotelegraficznej. Był to ważny krok na drodze rozwoju polskiej radiofonii. Pierwszą próbną audycję nadano 1 lutego 1925 roku. Polskie Radio towarzyszy słuchaczom od 96 lat. O godzinie 18 przed mikrofonem zasiadł inżynier Roman Rudniewski. Tu próbna stacja radionadawcza PTR. Tak rozpoczyna się historia polskiej radiofonii. W latach 30. pojawiła się możliwość przeprowadzania transmisji radiowych z koncertów czy zawodów sportowych. Początkowo ludzie bardzo emocjonalnie reagowali na wynalazek, jakim był odbiornik radiowy. Wspominał kilka lat temu Zdzisław Dunikowski, rówieśnik Polskiego Radia. Pasterka z Krakowa, którą poprzedzał dzwon Zygmunta. wszystko było dobrze do momentu pierwszych słów po łacinie mszy. Jedna z kobiet wstaje, poprawia chustkę, zachodzi od tyłu i mówi: o mój Jezusicku, jakeś ty się tam zmieścił. Z rozgłośnią współpracowało wielu wybitnych pisarzy, dyrygentów czy aktorów. Paulina Kurek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie Polski będzie jutro zaledwie 7 stopni, na południowym wschodzie 17-18. Ta różnica temperatur to efekt deszczowego frontu, który będzie wędrował z zachodu na wschód. Będzie padać prawie wszędzie, za wyjątkiem południowo-wschodnich rejonów kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz. Kupuję nowego smartfona, a ci panowie z Media Expert profesjonalnie zabezpieczą ekran aż 50% taniej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A32 za jedyne 1099 zł, a zabezpieczenie ekranu smartfonów kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6 minut po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Bo w ciemności naprawdę inaczej zupełnie wszystko słychać, a szczególnie w nocy. Ciekawa jestem, gdzie Państwo teraz słuchają Ciemnej Strony Mocy. Zresztą można pisać csm@polskieradio.pl. To nasze 702 spotkanie. Tym razem za konsoletą Anina Benka, przy mikrofonie nadal Aleksandra Kaczkowska. I tak tu będziemy z Państwem w damskim składzie do północy. Need and Sony, jeszcze jeden maleńki utwór z tego albumu Immigrants. On zamyka ten album. Bangladesh, you know, East Pakistan, part of Pakistan, it will become independent in 1971. So during the liberation war, you know, when Bangladesh was created, there were a lot of political disturbance, turmoil. In that circumstances, we thought that it is better to go to England. My father came here in 1955 or 56, shortly after my twin brothers were born in Jamaica. And while he was here, he saved up some money and then sent for my mum. And she came over in 1957, a year before I was born. So I came to her and some money, sent some money back to my parents that they may have a better life also. Before I arrived here, it was a land of a dream that you dream and you believe that it was a land of milk and honey, that the street was paved with gold. You would have a wonderful time here. Wonderful time here. Wonderful time here. O ciężkim życiu imigrantów najnowszy album Immigrants Niteya Soneya. Graliśmy już jego muzykę z albumu Dystopian Dreams, tego przedostatniego z 2015 roku, a teraz sięgniemy po album 2001 rok, Prophecy, i to będzie utwór tytułowy. A tak na marginesie, wszyscy jesteśmy pasażerami na statku o nazwie Ziemia. Ziemia, dbajmy o siebie nawzajem. Hey. Prophecy i Need and Sony z albumu z 2001 roku. Kto z Państwa nie zna, naprawdę polecam w całości przesłuchać. Z Wielkiej Brytanii i z Indii przenosimy się naprawdę do piaszczystego, rozłożystego, przepięknego kraju, gdzie ten piasek naprawdę gorący pod stopami, czyli do starożytnego Iranu, do Persji. اگر دل می بری جونو روا باشد که دل داری میان دل بران الحق دل بردن سزاواری به دل بردن سزاواری شب چه می کردی تو در کوی حبیب من دل آده ای شب چه می کردی تو در کوی حبیب من الهی خون شبیه ایده الهی خون شبیه گشتی رقیب من، تو هم گشتی رقیب عشقم به تو بردازد. Oj, nie będę państwa z tego rytmu wybijać, absolutnie nie. Oh,

Susan Dame, Buddy Saba, czyli The Wind of Saba. Mam nadzieję, że ten wiatr, bardzo gorący wiatr, do Państwa doleciał. To utwór z albumu, który Susan Dame wydała razem z Billem Laswellem, Shine Angels, i to były remiksy z jej oryginalnego albumu Madmen of God, Divine Love Songs of the Persians, Sufi Masters. To właśnie słuchaliśmy Susan Dame. Bill Laswell zagrać nam musi pięknie jeszcze, bo jak już Bill Laswell został wywołany do tablicy, to powinien. Z albumu City of Light, jednego z moich akurat bardzo ukochanych z 97 roku, Nothing. There was nothing. There was nothing at all, either moving or non-moving. It was dark everywhere. There was no sun. There were no planets, no stars, no moon. There was no day, no night. There was no sound, no touch, no smell. There was no form, no taste. There were no directions. There was only pure reality. There was nothing at all. Not graspable by mind or senses or speech. There were no planets, no stars, no moon. There was no day or night. No sound, no touch, no smell, no form. Without change. Only pure reality. Thank you. Nothing z albumu City of Lights z 97 roku Billa Laswella, nagrywane w Wielkiej Brytanii i w Indiach. Czterokompozycyjna muzyczna perła Billa Laswella. W kolejnych spotkaniach zapewne sięgniemy do innych twarzy Billa, a ma ich on wiele. Kończąc naszą dzisiejszą podróż ogrzaną słońcem i gorącym wiatrem, noszącym zapach plumerii, która wcale nie pochodzi z Hawajów, wracamy do Iranu. A to z Teheranu pochodzi Azam Ali. Anina Benke, Aleksandra Kaczkowska, dziękujemy. Nocy spokojnej, osobliwości muzyczne po północy na trójkowej antenie. Zapraszamy do reklamy.